Ataku na szkołę w obwodzie sumskim pod Gruzami mogą być co najmniej jeszcze dwie osoby. Weto Senatu do nowelizacji prawa oświatowego zostanie odrzucone przez Sejm. Jeśli nie w tej, to w przyszłej kadencji, mówi minister edukacji. Prezydent Andrzej Duda otworzy tegoroczny forum gospodarcze w Krynicy. Co najmniej dwoje nauczycieli zginęło, a troje zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku dronów na szkołę w mieście Romny w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Jak podały władze obwodu sumskiego, pod Gruzami znajduje się jeszcze dwoje pracowników placówki. Szkoła jest całkowicie zniszczona. W nocy i rano Rosjanie 6 razy ostrzelali przygraniczne miejscowości w obwodzie sumskim. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spodziewa się, że Senat odrzuci nowelizację prawa oświatowego przygotowaną w oparciu o obywatelski projekt Chrońmy Dzieci. W rozmowie z Polskim Radiem wyraził przekonanie, że nie przeszkodzi to w uchwaleniu tych przepisów przez parlament. Pod projektem w tej sprawie podpisało się 250 tysięcy obywateli. Przemysław Czarnek powiedział, że ewentualne weto Senatu zostanie odrzucone przez Sejm, jeśli nie w tej, to w przyszłej kadencji. Po znów nakręceniu afer w TVN24, w różnych innych stacjach, tokach, FM-ach, gazetach wyborczych i tak dalej, ta tak zwana opozycyjna większość senacka, w gruncie rzeczy antydemokratyczna, powie się przeciwko tej inicjatywie obywatelskiej. Pamiętajcie Państwo, że ten projekt nie podlega dyskontynuacji prac Sejmu. To jest projekt obywatelski, po którym podpisało się kilkaset tysięcy rodziców. Więc prace nad nim będą kontynuowane tak, że w nowej kadencji, jeśli się nie uda zakończyć tej, będziemy musieli w Sejmie po prostu odrzucić to stanowisko negatywne Senatu, bo my szanujemy demokrację. Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja przewiduje m.in. wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. Według autorów projektu edukacji seksualnej powinni nauczać wykwalifikowani nauczyciele. Senat na najbliższym posiedzeniu zbierze się we wtorek. Prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył w tegorocznym forum gospodarczym w Krynicy w województwie małopolskim. O wydarzeniu, które rozpocznie się za 3 tygodnie, mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej w Warszawie. Zastępca szefa kancelarii prezydenta Piotr Ćwik poinformował, że Andrzej Duda otworzy forum. Pan prezydent dokona otwarcia forum, otwarcia debaty, która się odbędzie także na poziomie międzynarodowym, ale także debaty eksperckiej na temat przyszłości NATO. Podobna debata odbywała się w Domu Polskim podczas forum w Davos. Także tą debatę otworzył pan prezydent Andrzej Duda. Na pewno ważną kwestią będzie otwarcie forum polsko-koreańskiego, które się odbędzie na wysokim szczeblu. Obecna będzie delegacja koreańska. Forum w Krynicy odbędzie się w dniach 13-15 września. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w Trójce, że planowane przejęcie kopalni Bogdanka przez Skarb Państwa to jeden z elementów budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Jacek Sasin w programie 3 Polskiego Radia wyraził nadzieję, że szybko uda się sfinalizować transakcję. Złożyliśmy już ofertę Enei jako Skarb Państwa z konkretną finansową ofertę na wykup udziałów w Bogdance. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko sfinalizuje. To są procesy rynkowe, bo chociaż po drugiej stronie w stosunku do Ministerstwa Aktywów Państwowych jest spółka Enea, spółka Skarbu Państwa, czy z udziałem Skarbu Państwa. To są to działania rynkowe i tu oczywiście musimy wszystkich zasad dochować, ale mam nadzieję, że tutaj to porozumienie szybko osiągniemy. To jest ważne, bo przejęcie Bogdanki przez Skarb Państwa to jeden z elementów budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Kopalnia Bogdanka to jeden z największych producentów węgla kamiennego w Polsce. Jest zlokalizowana koło Łęcznej na Lubelszczyźnie. Ponad 800 razy interweniowała straż pożarna po gwałtownych burzach na południu i w centrum kraju. Najwięcej zdarzeń było w województwach opolskim, śląskim i dolnośląskim, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kieszkowski. Działania głównie polegały na odpompowaniu wody z zalanych ulic czy budynków, również piwnic i garaży. Mieliśmy też te zdarzenia z przewróconymi drzewami czy z połamanymi gałęziami, które spadały na ulicę, tarasowały drogi. Strażacy jeszcze kończą te działania, ale już dynamika ich jest mniejsza. Nie mamy silnych opadów deszczu ani powiewów wiatru, więc będzie już się pogoda stabilizowała. Strażacy otrzymali 35 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. W Pakistanie około 100 tysięcy osób ewakuowano w wyniku powodzi. Wielka woda zalała kilkaset wiosek i tysiące akrów pól uprawnych w prowincji Pendżab. Powodzie zaczęły się w niedzielę, kiedy rzeka Satluj wystąpiła z brzegów. Wcześniej władze Indii spuściły nadmiar wody ze zbiorników do rzeki z powodu deszczów monsunowych. To wywołało powodzie po pakistańskiej stronie granicy. W ubiegłym roku powodzie w Pakistanie ogarnęły prawie 1/3 kraju i dotknęły ponad 33 miliony osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tout ne toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Historia świata jest barwną, lecz nie zawsze łaskawą dla przeróżnych osób, a czasami całych społeczności. No ale cóż, tak, tacy jesteśmy. Kochanica Króla to jest film, o którym będziemy rozmawiać za chwilę. Naszym gościem pan Łukasz Adamski, filmoznawca. Dzień dobry. Tak, dziękuję za zaproszenie. Jakie wrażenia miał pan po obejrzeniu tego filmu? To jest w ogóle film, który bardzo rozczarował na festiwalu filmowym w Cannes. On dosyć złe recenzje dostał po tym pokazie otwierającym festiwal. Ja nie jestem aż tak negatywnie do tego filmu nastawiony jak wielu krytyków, również polskich, którzy ten film w Cannes obejrzeli. Ale ja też nie uważam, że to jest jakieś wielkie dzieło. No, to jest film bardzo ciekawy, choćby z tego względu, że reżyserką jest Mai Wei. To jest reżyserka, która ma korzenie też algierskie, reżyserka, która pracuje od jakiegoś czasu właśnie we Francji i która te wszystkie swoje filmy naznacza taką właśnie percepcją osoby z kraju afrykańskiego, imigrantki, tak? I zabiera się za okres, który jest bardzo ważny w historii Francji, okres tuż przed rewolucją francuską, kilka dekad przed rewolucją francuską, kiedy to widzimy młodego jeszcze Ludwika XVI i jego dziadka Ludwika XV, w którego to wciela się właśnie przewrotnie Johnny Depp. No, wiemy, że ta rewolucja francuska nadejdzie później, tak, i Francja skąpie się we krwi i będzie i na zawsze stary świat, ten szyn reżim odejdzie, tak, i przyjdzie najpierw rewolucja, później Napoleon. I to jest ta taka historia właśnie jeszcze tej starej Francji, starej arystokracji, starej monarchii. Historia miłości, tak, z osób z różnych klas, czyli właśnie takiej odrzuconej, pogardzanej przedstawicielki chłopstwa, tak, ludu i króla samego. No właśnie, czyli historie są tak stare, tak naprawdę, biorąc pod uwagę mechanizmy rządzące rzeczywistością. Drodzy Państwo, do tego wrócimy za chwilę. jak chcesz. Nie umiem być automatem. Wrócę do trzeciej naszym gościem, filmoznawca, pan Łukasz Adamski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. Kochanica Francuza, kochanica króla. Nie da się nie skojarzyć z tych dwóch tytułów, jakkolwiek zupełnie inne historie, ale nie do końca, bo też jest miłość, też jest alienacja, też jest niepokój, też jest jakaś zmiana, też jest niepogodzenie. No te tematy są wspólne. No tak, no i takie spojrzenie trochę jak u Sofii Coppoli w Marii Antoninie, czyli takie spojrzenie bardziej współczesne też na tą część historii Francji i na ten świat, którego już nie ma, który utraciliśmy. Historii Francji i historii kobiety, Europy, bo jakby nie było, no Europa też ponoć kobietą, tak, kochanica, tak. Jak to brzmi, no ale też takie było określenie. Tak, tak. No i to jest też ważne w kontekście samego Johnny'ego Deppa, no bo Johnny Depp podkreślał, czy to w Cannes, czy w innych wywiadach. A to jest pierwszy film po tej jego całej aferze z Amber Heard, kiedy został uniewinniony przez sąd de facto, tak, bo tam przemoc domową, no w jakimś stopniu uniewinniony. No to jest taki jego powrót na salony, ale jednocześnie, dosłownie na salony, ale jednocześnie proszę zauważyć, że Johnny Depp przeniósł się do Europy i on o tym mówi, że on już nie potrzebuje Hollywood, że on nie zamierza z Amerykanami współpracować tak ściśle, że on nie chce być hollywoodzkim aktorem, on chce pracować w Europie. A że Johnny Depp był związany z Francją, no jednak był związany z Vanessą Paradis, to jest matka jego dzieci, również długo ten związek trwał, no to on ma w ogóle związki z Francją. I niektórzy zarzucają, że Johnny Depp jest sztywny w tym filmie, że może to nie jest do końca taka rola, jaka powinna być. Ja jednak myślę, że Johnny Depp jako ten Ludwik jest dobry, to znaczy on pokazuje taką swoją trochę inną twarz, nie tą twarz pełną ekspresji z Piratów z Karaibów, tak, ale taką twarz właśnie, którą miał w kinie Jima Jarmusza kiedyś, którą miał w tym kinie bardziej artystycznym. My zapominamy o tym Johnnym Deppie, który jednak czuł Tima Bartona, tak, że wybierał te role bardziej, też ekscentryczne, ale jednak bardziej subtelne niż później. I to się sprawdza. Ten duet My Way, która też gra tą główną rolę, tak, kobiecą, i właśnie Johnny Depp, oni tworzą elektryzujący duet, choć tak jak mówię, no to nie jest film, który mówiłby nam coś bardzo takiego nowego, coś bardzo przenikliwego i nowego o świecie Ludwika, tak? Może zachęci do tego, żeby sięgnąć samodzielnie po informacje związane z historią świata, z historią ludzkości i tak dalej, bo to są ciekawe sprawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym bardzo gościem był pan Łukasz Adamski, filmoznawca.

Żegnamy reklamy. O ważnych momentach w historii muzyki opowie Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Zaczynamy dziś od kilku dat urodzinowych i na celownik bierzemy rok 1959. Dokładnie wtedy w Edynburgu na świat przyszedł Edwin Collins, popowo-rockowy wokalista i kompozytor, znany m.in. jako członek grupy Orange Juice, która w 1983 roku zyskała dużą popularność kompozycją Rip It Up. Po rozpadzie zespołu w 1985 roku Edwin Collins zaczął nagrywać solo i wprowadził na listę przebojów kilka swoich utworów, m.in. single A Girl Like You. Piosenka stała się najbardziej rozpoznawalnym utworem Collinsa. Pojawiła się także w kilku filmach, m.in. w produkcji Aniołki Charlie'ego Zawrotna szybkość. Sierpnia to także dzień, w którym na świat przyszedł Julian Casablancas, wokalista i naczelny autor tekstów rockowego zespołu The Strokes. Muzyk przyszedł na świat w roku 1978 w Nowym Jorku. Z grupą The Strokes Julian Casablancas związany jest od samego początku, czyli od 1998 roku. Zespół ma na swoim koncie 6 albumów studyjnych. Najnowszy z nich, The New Abnormal, ukazał się w kwietniu 2020 roku. Od 14 lat Casablancas nagrywa również solo, a także pojawia się gościnnie na płytach innych zespołów, takich jak m.in. Queens of the Stone Age czy Daft Punk. I zaglądamy jeszcze na listy przebojów. 23 sierpnia 1969 roku grupa The Rolling Stones wprowadziła na pierwsze miejsce w USA singiel z piosenką Honky Tonk Woman. Kompozycja Micka Jaggera i Keitha Richardsa powstała podczas pobytu muzyków w Brazylii, a inspiracją do jej napisania byli brazylijscy gauchos pracujący na lokalnej farmie. Rok 1980 to natomiast czas triumfu Davida Bowiego. 23 sierpnia muzyk zdobył szczyt brytyjskiej listy piosenką Ashes to Ashes. Kompozycja pochodząca z albumu Scary Monsters and Super Creeps była kontynuacją historii Majora Toma z albumu Space Oddity. Podobno koszt realizacji wideoklipu do Ashes to Ashes wyniósł 250 tysięcy funtów. Był to wówczas najdroższy teledysk w historii muzyki rozrywkowej. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low. We'll be right back.

Małopolsce od sierpnia. Do końca roku widzowie wielu kin studyjnych będą mieć okazję zobaczyć najciekawsze polskie filmy dokumentalne ostatniego sezonu. Pierwszy z nich już od jutra z Magdaleną Walo z krakowskiego festiwalu filmowego rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. Krakowski Festiwal Filmowy odbywa się zwykle na przełomie maja i czerwca, ale tym razem będziemy mieli późniejszą jeszcze tegoroczną odsłonę festiwalu. Tak, to prawda. Już po raz trzeci ruszamy do kin w Krakowie i w Małopolsce. Tam zapraszamy widzów na taką, można powiedzieć, dogrywkę pofestiwalową, gdzie będziemy prezentować 5 najlepszych, naszym zdaniem, dokumentów polskich, pełnometrażowych. W całym Krakowie i wybranych kinach Małopolski tutaj chodzi o Tarnów, o Suchą Beskidzką i Bochnię. Czy w tej piątce są wyłącznie laureaci tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego? To są laureaci wybranych nagród. Już 24 sierpnia zapraszamy na film Globus. Film otrzymał wyróżnienie na naszym festiwalu, podobnie jak Wiraż, który będą mogli widzowie obejrzeć miesiąc później. Mamy też film, który otrzymał Złoty Hejnał w kategorii najlepszego filmu muzycznego z dokumentów muzycznych, czyli Ula, o znakomitej polskiej wokalistce Urszuli Dudziak. Mamy też film, który zdobył Złoty Lajkonika w kategorii najlepszego filmu powyżej 30 minut. Mowa tutaj o dokumencie Twarze Agaty, to w grudniu. A w międzyczasie jeszcze Radical Move, film, który otrzymał nagrodę do najlepszych producentek. Dwóch Agnieszek, Agnieszki Skalskiej i Agnieszki Dziedzic. Czyli 5 filmów. Jeśli dobrze rozumiem, to każdy z nich pojawi się w kolejnym miesiącu, tak? Tak, taką mamy zasadę, że co miesiąc wchodzi nowy tytuł. A co można byłoby powiedzieć właśnie o wyborze tych, a nie innych filmów, bo przecież laureatów festiwalu było zdecydowanie więcej. Ja myślę, że te filmy łączy jakaś taka myśl o tym, żeby działać mimo ogromnych przeszkód. Też taki trochę creme de la creme tego, co na naszym festiwalu jest pokazywane, czyli niesamowicie bliskie portrety utalentowanych artystek, artystów. Historie bardzo poruszające, bardzo też na czasie, które możemy odczytywać też przez pryzmat różnych wydarzeń bieżących, ale też niezwykle uniwersalne, bo to są po prostu portrety ludzi zaangażowanych, działających, rywalizujących, tak jak bohaterowie Wirażu, czy właśnie tworzących sztukę mimo barier, jak bohaterka Twarzy Agaty. A też fenomenalnym filmem jest właśnie Globus, który pokazuje nam, jak zmienia się rzeczywistość i trzeba się do niej dostosowywać, bo jest to film o dwójce cyrkowców z Rumunii. Zajmowali się do tej pory pracą ze zwierzętami, a wyszła całkiem niedawno taka ustawa, która zabrania wykorzystywania zwierząt w popisach cyrkowych. No i oni muszą się zmierzyć z rzeczywistością, czyli albo się przebranżowić, albo spróbować swoich sił w nieco innych dyscyplinach. Świetna okazja, by te nagrodzone na Krakowskim Festiwalu Filmowym tytuły zobaczyć na dużym ekranie, ale również wszędzie, gdzie jest to możliwe, te projekcje będą wzbogacone o spotkania i rozmowy, tak? Tak, zapraszamy co miesiąc. W tym roku mamy aż 4 reżyserki i 5 reżysera. Będziemy ich zapraszać, żeby przyjeżdżali, spotykali się z publicznością. Będzie to pewnie ciekawe spotkanie. Thank you. dajesz mi wiele mat. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. To Daria Zawiałów z utworem Hej Hej, a z innym utworem Fifi Hollywood jest na naszej liście przebojów trójki. Można głosować. W poprzednim wydaniu to było miejsce 13. Jakie będzie w tym wydaniu? Możemy głosować do 12, do piątku, drodzy Państwo. Głosować zawsze warto. Never gonna survive unless